Book 2 ستة سها سها القراءة والكتابة واتنة आणि लिहिणे واتنة आणि लिहिणे أنا أقرأ मी वाचत आहे मी वाचत आहे أنا أقرأ حرفاً. مي إك مُلاكشر واتت آهي. مي إك مُلاكشر واتت آهي. أنا أقرأ كلمة. مي إك شبد واتت آهي. مي إك شبد واتت آهي. أنا أقرأ جملة. مي إك واقية واتت آهي. مي إك واقية واتت آهي. أنا أقرأ خطاباً. مي إك بطر واتت آهي. مي إك بطر واتت آهي. أنا أقرأ كتاباً. مي إك بستك واتت آهي. مي إك بستك واتت آهي. أنا أقرأ. مي واتت آهي. مي واتت آهي. أنت تقرأ. أنت تقرأين. تو واتت آهيس. تو واتت آهيس. هو يقرأ. تو واتت آهي. تو واتت آهي. أنا أكتب. مي لهيت آهي. مي لهيت آهي. أكتب حرفاً. मी एक मुळाक्षर लिहित आहे. मी एक मुळाक्षर लिहित आहे. अक्तुबु कलिमतन. मी एक शब्द लिहित आहे. मी एक शब्द लिहित आहे. अक्तुबु जुमलतन. मी एक वाक्य लिहित आहे. मी एक वाक्य लिहित आहे. अक्तुबु खिताबन. मी एक पत्र लिहित आहे. मी एक पत्र लिहित आहे. अक्तुबु किताबन. मी एक पुस्तक लिहित आहे. मी एक पुस्तक लिहित आहे. अना अक्तुब. मी लिहित आहे. मी लिहित आहे. अंत तक्तुब. अंती तक्तुबीन. तू लिहित आहेस. तू लिहित आहेस. हुआ यक्तुब. तो लिहित आहे. तो लिहित आहे.